თანამ დავიწყებდეთ გოლი გოლი ხო არ არის დარბაში? ა თქვენ ახართ? სამი ხართ თქვენ? ხო იცით რა, ხვალ მინდა საბერძნეთის ნაკრების კარებში გნახოთ და იქ მოგზანდით თუ შეიძლება. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. იგივე თემაზე რა თქმა უნდა ყველას მოგეხსენებათ, რომ ხვალ არის საქართველოს საბერძნეთის საფეხბურთო მატჩი და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს გამარჯვების შანსი 1-2-ად გაიზარდა, რადგან ბერძენ ფეხბურთელებზე, რომლებიც ჩამოვიდნენ უკვე საქართველოში, მიმდინარეობს ძალიან ისეთი მკაცრი ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა იმაში გამოიხატება, რომ როდესაც ჩამოვიდნენ აეროპორტში, აეროპორტში ჩასვეს ავტობუსში და ძღოლმა თქვა, რომ მე ვარ გავალო, სანამ ბოლომდე არ შევივსებაო ავტობუსიო. შემდეგ წამოვიდნენ ქალაქში აეროპორტიდან, ნუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა იყო, რა თქმა უნდა, რომ სამკუთხედზე გამოატარეს და თითქმის ყველა საცობში ესე იგი მოხვდა ეს ავტობუსი. შემდეგ როდესაც სასტუმროში მივიდნენ, დენი არ იყო იქ სასტუმროში და თან სასტუმროს ფოიეში დახვდნენ ქართველი ჟურნალისტები, რომლებიც ბერძენ ფეხბურთელებს დაძდევდნენ და დაჟინებით ეკითხებოდნენ, რომ გაიხსენეთ რამე კურიოზი თქვენი ცხოვრებიდანო. ყველაზე დიდი ფსიქოლოგიური ზეწოლა ბერძენ ფეხბურთელებს ჰქონდათ მაშინ, როდესაც ესე იგი აღმოაჩინეს, რომ სასტუმროს ნომრებში ტელევიზორის პუნქტები იყო დამალული და მხოლოდ ესე იგი იმედის ბილას და BBC-ს დოკუმენტურ ფილმებს აყურებინებდნენ ამ ფეხბურთელებს. ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს წასვლას ხვალ ფეხბურთზე. ესტრადის მომღერლებიდან დავიწყებ. ესტრადის მომღერლები მიდიან ფეხბურთზე, რამოდენიმე მათგანს ჩამოგიწვით. ანრი ჯოხაძე აპირებს, რომ წავიდეს ფეხბურთზე. უნდა ვიკილო. მომღერალმა შავმა პრინციმ განაცხადა, რომ მეც აუცილებლად წავალ, საჯს უნდა ვაგინო. თამუნა ამონაშვილი წავა, რა თქმა უნდა, როგორც ყოფილი ფეხბურთელი. და ესტრადის მომღერლებს შორის იქნება აგრეთვე ირაკლი ჩარკვიანი, რომელიც ღარიბის ფორმაში იქნება გადაცმული. წვერს ინით შეიღებავს და ხალხში შეერთ. ქართული ტელევიზიებიდანაც აპირებენ, რომ წავიდნენ ფეხბურთზე ხვალ. რუსთავიორზე გადაცემა გაიგიმეთ ფარული კამერას კოლექტივი მიდის ფეხბურთზე, როგორც მათ მითხრეს, ჩვენ ფეხბურთი იმდენად არ გვაინტერესებსო. უბრალოდ ინფორმაცია გვაქვს, რომ ფეხბურთს ხვალ აქუბარდია დაესწრებაო. და ესე იგი ვაპირებთ, რომ სტადიონზე ჩუმად შევიპაროთ და გავაღვიძოთო. დიმა ობოლაძემ განაცხადა, რომ მე არ მივდივარო ფეხბურთზეო, იმიტომ რომ მაგ დროს მზეზე არის ქართული ფილმების ფესტივალიო და იმას უნდა უყურო, ვერ გამოვტოვებო მეოდა. გვახარიამ უცხრა, გოგი გვახარიამ, რომ რა დროს ფილმები არისო, კაცო, ამ ხელა ფეხბურთიაო და მთელი საქართველო ის იქნებაო. ამას დიმა ობოლაძემ უპასუხა, შენ ფილმების აზრი არ ახარო. ცნობილი ბიზნესმენი და მეცენატი ბადრი პატარკაციშვილი აპირებს წავიდეს ხვალ თამაშზე, მაგრამ ის მარტო არ მიდის ფეხბურთზე, მასთან მიყავს თავისი თანამშრომლები, ურეკის პანსიონატის და თბილისის რიტუალების სასახლის მომსახურე პერსონალი, ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი რადიო იმედის თანამშრომლები კლიანის შემადგენლობით. ტელეიმედიდან მას ყველა არ მიყავს თან. ტელეიმედიდან შიარშია. მიყავს ესე იგი დროება, პირველები, ვაკაკი ნიუსი, 12 მტრედი და რა თქმა უნდა გიგანტური ხვლიკი. პოლიტიკოსებიც აპირებენ, რომ წავიდნენ ხვალინდელ თამაშზე. ცნობილი გახდა, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაცვაზე გამოიყო 253 ბილეთი და როდესაც კითხეს რა გინდათ 253 ბილეთიო, რა ვიცი, რომ დაჯდებაო თამაშის განმავლობაში ერთ ადგილზე ხო არ გაჩერდებაო. ცნობილი გახდა აგრეთვე, რომ კოტე გაბაშვილმა იყიდა 1 ბილეთი. ნუ შეეკითხნენ, რომ 1 რატო? რა ვიცი, ბავშვ კალთაში ჩავისვამო. და აგრეთვე ცნობილი გახდა, რომ გურამ აფსანძემ იყიდა 6 ბილეთი. რატომ იყიდეო 6 ბილეთიო? რატო და მე და ჩემი ხუთი ძმა კაცი მოვდივართო. და აგრეთვე კიდევ ერთი ფაქტია ცნობილი, რომ კახა ლომაიამ შეიძინა 10 ბილეთი, შემდეგ ესე იგი 6 დააბრუნა და დაბრუნებული ფულით შეიძინა 3 ბილეთი, დარჩენილი ფულით კი მზეს უმზირა. ამოცანა გვეკითხება, რამდენ ადამიანთან ერთად მიდის ფერმურზე კახა ლომაია, თუ ისინი ერთად ამ მზეს უმზირას 35 წუთში შეჭამს. აგრეთვე ცნობილია, რომ ესე იგი ირაკლი ბათიაშვილი, შალვა ნათელაშვილი და დავით გამყრელიძე ერთად აპირებენ, რომ წავიდნენ ფეხბურთზე. ისინი აცხადებენ, რომ ჩვენ კი მივდივართ ფეხბურთზე, მაგრამ ჩვენ დასხდომას არ ვაპირებთ ტრიბუნებზე. ჩვენ ესე იგი ვიქნებითო მომზადებულები და თუ შევამჩნიეთ რომელიმე ჯგუფი, რომელიც ესე იგი პროტესტს გამოთქვამენ საჯის მიმართო, ჩვენ აუცილებლად მივირბენთ მათთან, შეუერთდებით და მოვითხოვთ, რომ გადადგეს კახა ლომაიაო. და აგრეთვე ესე იგი ქალაქის მერი ზურაბ კიაბერაშვილი და პრემიერი თემურ ქურხული აპირებენ, რომ დავიდნენ თამაშზე. მათ შორის ჩვეული დიალოგი გაიმართა, რომელსაც მე ამჯერად უკვე ლექსად წარმოგიდგენთ. ზურა, ზურა, ჩემო ზურა, ეს ამბობს ეს ჯიგარე, რაო ეს ეუბნება, რაგაც უხებს მითხარი, სტადიონზე ხომ მივდივართ? ახლა ესე გითხება. კი მივდივართ, ხალხი გვიცნობს, ბევრი კითხვა იქნება. ხალხი რომ არ დაიღალოს, გავიკეთოთ ნიღბები. ძმაო, აბა როგორ გინდა? ეგრე მე არ ვიღლები?